sing sanggup isun nyonggo yatin hang nelongso merko welas riko nong wong liyo gampang tung ngumbiar janji nyatane mong ngapusi riko nggawe isun kesekso tanpa nyawang.